Açık Gazete. Kainat, bugün 5 Haziran Cuma, yıl 2015, ay 6, gün 156, Hızır 31. 1436, Hicri Şaban 18, 1431, Rumi Mayıs 23. Dünya Çevre Sorunları Günü. Fırtına. Günün sözü, tabiattan ayrılmak, mutluluktan ayrılmaktır. Samuel Johnson. Haziran ayında, günün malumatı, dünden devam. Meyveler. Filiz koparma işine devam etmeli, şeftalilerin büyümesi isteniyorsa seyrekleştirilmeli, ağaç çiçekleriyle frenk üzümlerini koparmaya başlamalı. Çünkü sıcağın artması halinde ağacın meyvesi bozulur. Sebzeler. Hindiba, karnabahar, turp, maydanoz, bezelye, fasulye, patlıcan, kış pırasaları, kavun, karpuz, domates fidanlarının kuvvetlenmeleri için ilk iki yaprağın üstünden filizleri koparılır, yetişmiş bezelye ve fasulyelere fısırık dikilir. Sabahları bolca, akşamları da orta surette sulanır. Büyük Saatli Marif Takvimi. See the best one. Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Conquistador, Fatih, ama İspanyolların yerlileri kılıçtan geçirdiği dönemde kendilerine verilen isimle Fatihleri. Fatihlerden bahseden bir şarkı çaldık Procol Harum'dan. Neden çaldığımızda Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dinleyeceğiz şimdi. Şeytan serimiz devam ediyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Şeytan yerli. Conquistadorlar Avrupa'dan kovulan şeytanın alev saçan ağzıyla öptüğü adalara ve Karayip Denizi kıyılarına sığınmış olduğunu doğruladılar. Orada şehvet günahını oyun diye adlandırıp zamansız ve kontratsız olarak oynayan, 10 emirden, 7 yeminden ve 7 büyük günahtan haberi olmayan, çırılçıplak dolaşan ve birbirlerini yiyen korkunç varlıklar oturuyordu. Amerika'nın keşfi uzun ve zorlu bir şeytan kovma çalışması oldu. İblis oralara o kadar derinlemesine kök salmıştı ki yerliler çok sofuca bir biçimde bakirenin önünde diz çöktüklerinde aslında onun ayağıyla ezdiği yılana hürmetlerini gösteriyorlardı. Haçı öptüklerinde ise yağmurun toprakla buluşmasını kutlamaktaydılar. Conquistadorlar şeytanın gasp etmiş olduğu altın, gümüş ve diğer zenginlikleri Tanrı'ya geri verme görevini de yerine getirdiler. Ganimeti elde etmek kolay olmadı ama. Neyse ki zaman zaman yukarıdan küçük yardımlar aldıkları oluyordu. Cehennemin efendisi, İspanyolların Cerro Rico de Potosi'ye doğru geçişini engellemek için dar bir geçide pusu kurduğunda gökten bir baş melek indi ve şeytana okkalı bir tokat indirdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Müzik Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atabiliriz. O da şöyle, ilk 1883'te bugün ilk Orient Express, yani Şark Ekspresi Paris'ten yola çıkmış. Ta 1883'te gezginleri taşıyan tren. 1989'da Tank Adam diye adlandırılan kişi, yani ilerleyen tankların yarım saatten uzun bir süre durmasına yol açan bir aktivist, Tiananmen Meydanı'nda 1989 gösterilerin başında Tank Adam diye bilinen bir kişi önüne geçmişti tankların ezilmesin diye. Yani ki bütün dünyanın da gördüğü bir manzara oldu. Turistler filan da vardı. Tanklar ezmemek için durdu, yolunu değiştirdiler ama her seferinde karşısına çıkıyordu bir sivil vatandaş olarak. Sonra ne oldu kimse bilmiyor. 2003'te çok büyük bir sıcak dalgası Pakistan ve Hindistan'da doruk noktasına ulaşmış ve hararet gölgede 50 dereceyi geçmiş durumda. 122 derece Fahrenheit olarak ölçülmüş. Ölenler oldu ama şimdi günümüzde bugün daha da fazla, tarihin belki de tek seferde en büyük ölüm, tek bir olayda ölüm rekorunu kırmaya doğru giden bir durum var. Hindistan'daki sıcak dalgası devam ediyor. Musonların gelmesi de gecikmiş. Küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu da söylüyor hükümette. 2500 kişi geçmiş durumda ölenlerin sayısı. Öyle mi? 2500. Evet. Ve Andhra Pradesh eyaletinde özellikle ve bitişikteki Telangana eyaletinde çok sayıda insanın öldüğü haberleri durmadan geliyor. Devam ediyor. Bu arada yeni yapılan araştırmalarda küresel ısınmanın durakladığına dair bir haber, pek çok sağcının üzerinde durduğu, atladığı bir haber vardı. Onun öyle olmadığını Karl Mathiesen bugün, dün yani Guardian gazetesinden ve şeyden okuyabiliyoruz, Climate Progress sitesinden. Durmamış, yeniden tarihi verilerin ve metodolojinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'ne, NASA en önemli bilimsel kuruluşlarından biri ve ayrıca NOAA Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden ortaya çıktı ki hiç durma falan olmadığı gibi 2014 en sıcak kayıtlara geçmiş, evet, yıl ve 2015'inde böyle geçmesi bekleniyor. Bu önemli bir şey ve üstelik dahası da var. Maalesef bir şey daha ekleyeceğim. Önemli bir Dr. Thomas Carl yönetiminde bir araştırma heyeti Science dergisinde yayınlanan son araştırmalarında küresel ısınmanın hızlanmakta olduğu, duraklamak şöyle dursun, hiçbir duraklama ara olmadığı gibi, yani kürenin, yer kürenin, yeryüzünün yüzeyinde sıcaklığın sürekli, üstelik de doğal serinletme etkileri yaratan olaylar olmasına rağmen hızlanarak arttığını söylemişler. Bu durmanın ya da yavaşlamanın olduğunu kim söylüyordu acaba? Onu da tekrar hatırlatabilir misin? Böyle şeyler vardı. Etrafta dolanan. Ama bunun bir ölçüm hatasından, daha doğrusu bir ölçme tekniğindeki farklılıktan olduğu ortaya çıktı. Ve tekrardan yapıldığı zaman araştırmalar, özellikle işte bu son araştırma Dr. Carl'ın, Dr. Thomas Carl'ın başkanlığındaki bir heyette tamamen net olarak İklim değişikliği şimdi ve burada ve hızla artarak devam ediyor, sonucu çıkıyor. Onun için şu anda da 2015 yılı 5 ayı geçirdik, yarısına doğru ilerliyoruz. Şimdiye kadar kayıtlara geçmiş yılların en sıcağı olarak görünüyor. Mayıs sıcaklıklarının da 0.79 ila 0.84 derece santigrat ortalamanın üzerinde çıkması bekleniyormuş. Şimdi daha tam çıkmadı. Yani böylece de işte zaten hiçbir zaman olmayan bir duraksamanın kesinleşmiş oluyor, yok oldu ve böyle de gideceği anlaşılıyor. Eğer çok ciddi bir şekilde tedbir alınmazsa, François Hollande'ın iklim temsilcisi Fransa Cumhurbaşkanı'ndan çok ilginç bir şey gelmiş. G20 Paris zirvesinden önce G20 zirvesine gözlerimizi dikelim. Orada bütün iklim, bizim haftalardır, aylardır söylemeye çalıştığımız gibi, Hollande'ın temsilcisi de öyle söylemiş. Türkiye'de, Antalya'da toplanıyorlar G20. Oraya dikkatlerimizi vermeli. Bütün sorumlular orada bulunacak. Baskı yapmanın tam zamanıdır diye. Biz de aynı fikirdeyiz. Her zaman François Hollande'la aynı fikirde olmuyoruz ama bu sefer onun iklim temsilcisiyle aynı olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, çünkü iklim için hareketinin çalışmaları da bu minvalde yürüyor. G20'ye odaklanılmış durumda. Büyük bir forum düzenlenecek, iklim forumu. Bunun paralelinde eş zamanlı olarak. Ve hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da bu iklim için manifestosu imzaya açılmıştı milletvekili. Hem Nisan ayının sonunda, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, 28 Şubat'ta. Şubat sonunda evet. Şubat ayının sonunda açılmıştı imzaya. Ardından da siyasi partilere bir çağrıda bulunmuştu. Gelin siz de bu manifestoyu okuyun ve bu hareketin bir parçası olun. Gezegenin tam olarak elden gitmeden önce harekete geçin. İklim için biz de varız deyin denilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir cevap gelmişti. Ondan bahsettik. HDP'den de gelen cevaplar var. Bunların son iki ismi. HDP Antalya 1. sıra milletvekili adayı Saruhan Oluç ve HDP Kayseri 1. sıra milletvekili Sultan Özcan oldu. İklim için manifestosunu imzaladılar. Ve ufak da bir açıklama yapmışlar. İklim değişikliği kaynaklı ani seller, donlar nedeniyle, beklenmeyen kuraklıklar nedeniyle aynı şekilde çiftçinin, köylünün malının telef olduğunu, iklim değişikliğinin herkesi ama en çok çiftçiyi, kadınları, çocukları ve emekçiyi etkileyeceğini söylemiş Sultan Özcan. Saruhan Oluç da iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcakların Antalya'nın başlıca gelir kaynaklarından biri olan turizm sektöründe olumsuz etkilediğini söylemiş. İklim değişikliği yüzünden yaşanan kuraklıkların aynı zamanda hayvancılık ve tarımı da doğrudan etkilediğini söylemiş. Evet, yani doğadan kopmak mutluluktan kopmaktır anlamına gelen sözüyle bugün İngiliz aydını, ansiklopedist Samuel Johnson'ı da bir kez daha andık. Bugün günün sözüydü o da, Saatli Marif takviminden. Bu çok net olarak ortaya çıkıyor. Şeyi de söyleyelim. Bir de bir toplantı daha var. Uluslararası Bonn'da toplanıyor. Şeyde Kasım sonunda başlayacak Paris zirvesinden önceki son büyük toplantı var. Fakat burada çok büyük bir acayiplik de var. Maldivler ülkesi, yani şeyde AUSIS diye adlandırılan küçük ada devletleri topluluğu var, ittifakı. Son derece önemli bir topun tamamen ağzındalar çünkü hiçbir yeri, mesela binlerce adadan oluşan devletler, ülkeler bunlar. Fakat hiçbir yeri bir metreyi aşmıyor. Maldivler başta olmak üzere yüzlerce mercan atolinden oluşuyor. Ve 2009'da karizmatik liderleri Muhammed Naşit ilk yapılan ilk seçimde, demokratik seçimde ülkenin kazandıktan sonra bu iklim değişikliğine dikkat çekmek için şeyin altında yapmıştı. Suyun altında scuba denilen evet. oksijen tüpleriyle imzalamışlardı. Bazı kabine toplantısını orada yapmışlardı. Ve dünyada da ülkesini ilk karbon nötr yani karbonsuz ülke yapma sözü de vermişti. Kendisiyle benim tanışma imkanım bile olmuştu 2009'daki Kopenhag toplantıları sırasında. Çok ilginçti fakat devrildi kendisi ve sahte bir yargılama sonunda şimdi 13 yıllık hapse mahkum edildi ve darbeciler başa geldi. Bütün gazetecileri de hapse attılar ve şu anda da Aussies denen küçük ada ülkelerini onlar Maldivler temsil ediyor. Sıra onda. Ve üstelik de bir sürü de para verilmesi bekleniyor. Oysa bütün şeyleri de değiştirmiş yeni gelen darbeciler. Ve alternatif yenilenebilir enerjiyi falan boş verin. Bolca yakmaya devam edecekler. Petrol arama izni vermiş adaların orada. Düşünebiliyor musun? İlginç. Şimdi Mark Lynas bir yazı yazmış. Maldivler temsil edemez. Başlığında bir otokratın bulunduğu, bir diktatörün bulunduğu dümeninde bir iklim liderliğine soyunamaz Maldivler diye bir kampanyayı başlatmış olabilir. Kara gözlükleriyle kendisini de görüyorsun işte. Abdullah Yemin Abdülgayyum Muhammed Naşit'i darbeyle devirdi. Filan. Böyle bir felaket var. Şimdi dünyanın dört bir tarafından hızla geçelim. Ukrayna'da yeni şeyler var maalesef. Ateşkes imzalandı. Şubat'ta ateşkes imzalandıktan sonraki en büyük gene ölümler Donetsk'te saldırılar var. 15 kişi ölmüş en az. Siviller var aralarında ve Petro Poroshenko da başkan muazzam bir tehdit doğabilir, her şey olabilir diye uyarmış dünyayı. Evet, ardından da ağır silahları cepheye sürmüş. Evet, dünya çok karışık olmaya devam ediyor. Bir yandan da Nijerya'da savaş suçları işlendiğine dair haberler geliyor. Boko Haram milislerine aşırı Müslümanlara karşı 2011'den beri 8000 esir alınan kişiler öldürülmüş. Hapishanelerde hiç yargısız, sorgusuz, sualsiz öldürüyorlarmış. Bu da orada öyle bir şey verdi. Demokrasi'nden bir haber. Ve çoğu ve yüzlercesi de hiç de hapse falan atılmadan toparlanıp sivil insanlar siz Boko Haram'sınız diye kurşuna diziliyorlarmış. Evet. Ve başkomutanların sorumlu tutulmasını zorunlu olduğunu söylemiş Uluslararası Af Örgütü'nden sözcü Anna Neistat. Yeni bir intihar saldırısı daha var Nijerya'da. Adava eyaletinde düzenlenmiş bu saldırı. 25 kişi de hayatını kaybetmiş. Evet, böyle devam ediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'den de bu Fransız askerlerinin çocukların hızına geçtiği Orta Afrika Cumhuriyeti'nde korumakla sorumlu oldukları insanları ve çocukları bir de tecavüz ettikleri haberi vardı. Hala hiçbir şey olmadı Birleşmiş Milletler'den insanlığı korumak için. Bunun Birleşmiş Milletler harekete geçmiş deniyor. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi Suriye sınırında da madem savaşlardan bahsettik, Suriye sınırında da büyük çatışmaların olduğu söyleniyor. IŞİD Türkmen köylerine sabaha karşı saldırı başlatmış. Patlamalar Kiliskent merkezinden duyulur haldeymiş. Şiddetli çatışmalar sürüyormuş. Öncü Pınar sınır kapısının karşısındaki Babül Selam sınır kapısı yakınlarına havan mermisi düşmüş. Polis ve gümrük görevlileri güvenli bölgeye çekilmiş. Sadece polis, özel harekat birlikleri ve zırhlı araçlar görev yapıyormuş şu anda orada. Evet, 10 binde IŞİD militanının bu koalisyon kurulduğundan beri öldürüldüğüne ilişkin bir Amerika Birleşik Devletleri raporuna da rastlamak mümkün. DAEŞ ya da deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de anayasa hukukçusu olan orijinalde Obama'nın öncülüğünde bu şeyden geçmedi ya, gizli dinleme bütün Amerikan vatandaşlarını gözleme, izleme, dinleme şeyini durdurdular. Evet. Sadece mahkeme kararıyla olabileceği. Şimdi bunu değiştirmeye çalışıyor. Buna yani bütün hukukçuluğuna rağmen hukukçuları da karşısına alarak meclisinde kendisine yakınlarını ancak toplayarak Obama barış ödülü de sahibi, Nobel barış ödülü sahibi Obama bu işe girişti. Bir de ilginç rapor var. Gizli izleme, gözleme filo kurmuş. FBI, Federal Polis Amerika'da. Associated Press'in haberi. Bir sivil hava kuvvetleri kurmuşlar. Sahte şirketler adları altında 11 hatta 12 eyalette Washington DC'de katarsak yani. Yeni mi yapmışlar? 11 mi? Eyalet. Evet evet. Çok yeni. Sahte isimlerin arkasına saklanıp Associated Press 100'den fazla uçuş tespit etmiş. Sefer bilmem kaç sayılı sefer sayılı bilmem ne uçuşu diyor. Sadece 100 uçuş 30 gün içinde bir ay geçen ay. Boston, Chicago, Dallas, Houston, Minneapolis, Phoenix, Güney Kaliforniya filan. Yüksek high-tech kameralarla donanılmış. Bazıları da üstelik kontrol kulelerinin konuşmalarını da taklit edebiliyormuş robotlarla. Nasıl? İyidir. Ve aşağıdaki insanları, sokakta yürüyenleri, mesela evinde oturanları filan da cep telefonlarını filan da tespit edebiliyormuş. Konuşmaları filan. Güzel değil mi? Evet. Yani o uçağın üstünde bulunduğunuzu düşünsenize. Karınız ya da kız arkadaşınızın telefonlarını uçaktan giderken karıştırıp dinleyebileceksiniz. Neler yapıyor, neler karıştırıyor diye. Bayağı iyi. Kıskanç erkekler için çok ilginç bir şey olabilir. İlginç bir deneyim olabilir. Kıskanç erkek mi varmış? Bilmiyorum. Dünyada. Bu arada Arjantin'de binlerce kadın cinayetlerine karşı sokağa dökülmüş. Şimdi yani bir yandan çok korkunç şeyler oluyor. Provokasyonlar her tarafta. Şimdi birazdan Türkiye'deki büyük provokasyona da geçeceğiz. Ama bir yandan da bunlara karşı büyük direnişler var. Bir tanesi de geçen yıl Arjantin'de 277 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Ve 2014'te çoğunun da bunu yapanlar da partnerleri ya eşleri ya nişanlıları, sevgilileri, kocaları filan. On binlerce diyor ama ben baktım yani 100 binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Meclis binası önünde eylem yapıyorlar ve eşitlik istiyorlar. Şiddetten koruyun. Komşu ülkelerde Şili'de, Uruguay'da ve Meksika'da da benzer eylemler var. Müthiş artmış çünkü yani cinayetler. Anaokulu öğretmeni bir kadın eski eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde boğazı kesilerek öldürülüyor. 14 yaşında hamile bırakılan bir genç kız da 16 yaşındaki eski erkek arkadaşı tarafından dayakla öldürülüyor. Çifte cinayet falan. Yani ni una menos, daha az değil sloganı altında kampanya var. Devlet Başkanı Cristina Fernandez de destek vermiş ama böyle bir şey. Bu yıl sadece şu ana kadar 140 kadın öldürülmüş. Geçen seneden daha fazla. Üstelik gidiyor. Bir dünyada böyle gidiyor işte. Öte yandan da bir de buna karşı ciddi bir mücadele de geliştiriliyor. İşte şimdi mesela şeyden bahsedelim. İlk yarım saati bitirirken büyük bir şeyde mesela 400 akademisyen, hukukçu, yazar, sanatçı ve insan hakları aktivisti de Cumhuriyet ve Can Dündar'la dayanışmak için bir bildiri yayınladılar. Bir dönüm noktası olabilir. Evet, aralarında Oya Baydar, Hasan Cemal, Can Candan, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Lale Mansur, Zülfü Livaneli, Tarık Akan, Ali Nesin ve sizin isminiz de var, Ömer Madra gibi isimler de var. 400 akademisyen, hukukçu, yazar, sanatçı ve insan hakları aktivisti Suriye'ye insani yardım gönderdiği iddia edilen MİT tırlarındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladığı için hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la dayanışmak için Biz Yurttaşlar başlığıyla bir bildiri yayınladı deniliyor. Bunu da görebilmek mümkün hem T24'te hem de Cumhuriyet'in sitesinde. Evet, oldukça önemli çünkü yani geri teptiği aşikar, hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir dönem. Hem de tam da hukuk devleti kavramının, hukukun üstünlüğü kavramının 10 gün sonra 800. yılını kutlayacağız. Magna Carta Libertatum'un tam ondan önce Türkiye'nin de tamamen karanlığa boğulmak ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen bir yönetim ortaya çıkıyor. O yüzden böyle bir çeşitli entelektüellerin, sanatçıların, hukukçuların, yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin ayağa kalkması bir dönüm noktası olabilir. Metin de şöyle: biz yurttaşlar, bir süre önce Suriye'ye malzeme taşıyan MİT tırlarının aranmasının engellenmesiyle başlayan ve kamuoyundan gizlenerek devlet sırrına dönüştürülmeye çalışılan karanlık gelişmelerin açığa çıkarılmasını istiyoruz. O tırlarda yaşanan, taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı hususlarında doğru bilgilendirilmenin yurttaşlık hakkımız olduğunu devlet ve hükümet yetkililerine hatırlatıyoruz. Gazetelerin, televizyonların asli görevi, halkın yaşamını birinci derecede ilgilendiren gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, halka gerçekleri duyurmaktır. Bu temel görevi yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Gazetesi'ne ve gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar'a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur. Cumhurbaşkanını anayasa güvencesi altında olan basın özgürlüğüne yönelik baskı ve tehditlere son vermeye, savcı ve yargıçları hukukun gereklerine uyarak baskılara direnmeye çağırıyoruz. Yani savcı ve hakimlere de bir çağrı, direnme çağrısıyla bitiyor. Bu gerçekten de seçimler iki gün kala oldukça önemli bir ayağa kalkma, bir dönüm noktası teşkil edebilir. O, şu sırada da son derece provokatif ve karanlık bir ortam var. Sadece hukukun ayaklar altına alması ile yetinilmiyor. Bir yandan da büyük saldırılar var. Mesela HDP. Yani Türkiye bir yandan hukukta tamamen en geri sıralarına dünyanın kategorik olarak düşerken hukuk sistemi içinde, bir yandan da şiddet eylemleri devam ediyor. Erzurum'da büyük bir provokasyon oldu mesela. Evet. 38 kişi yaralandı. Halkların Demokratik Partisi mitingine katılanlara saldıran grup partinin aracını yakıyor. Polisle çatışıyor ve olaylarda grupların karşılıklı taş ve sopalı kavgasında 11 polis, 38 yaralı var. Ayrıca İHD'den de, İnsan Hakları Derneği'nin de Karlova'da HDP aracına saldırı raporunda mor bir aracın takip ettiği belirtiliyor. Gazetelerde var bu, Radikal'de ve Cumhuriyet'te. Son okuduğunuz İsmail Saymaz haberiydi. Evet. Sonuncusu da HDP'lileri taşıyan servis şoförünün yakılması istendiği iddiası var ki görüntüler korkunç. Erzurum'da HDP mitingine katılacak partileri taşıyan şoför Aydın Taşkesen, ki 8 çocuklu bir aile babası, arabasını tamire, arka kapısındaki bir şeyi düzelttirmek için sanayiye götürmüş miting sırasında, yani işi bittiği zaman, ve hem dövülüp sanayi sitesinde hem de belirsiz daha doğrusu şahıslar tarafından diri diri yakılmak istenmiş. Demirtaş'ta Dersim mitinginde "siz diri diri yakmayı iyi bilirsiniz" diye konuşmuş. Sivas'a gönderme yaparak birazdan bunları ele alırız. Açık Gazete. I'm a never rolling deep. without a destination reached. I'm an ever-spinning car, whirling around till I drop. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirlpool. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got me going in circles. Oh, round and round I go. You got me going in circles. Timeless hopes that never start. Lord, but I feel that way. Oh, my soul is dead. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirl. Give me a little hope. One small thing. Friends of Distinction grubundan ünlü bir soul grubu, onu Going in Circles adlı çok bilinen parçalarından birini dinliyoruz, dinledik. 1941'de bugün doğmuştu Floyd Butler, vokalisti bu grubun, Friends of Distinction'ın. Ve şarkının adı da Going in Circles. Durmadan olduğum yerde dönüp duruyorum. Senin yüzünden diyor. Kendisi 1941'de bugün doğmuş. Floyd Butler 1990'da kalp krizinden ölmüştü. Evet, devam edelim şimdi. Açık Radyo burası, Açık Gazete. Ve çok endişe verici ama aynı zamanda da önemli günlerden geçtiğimiz aşikar. Yani bayağı ülkeyi karanlığa boğulmak istenen Türkiye diye yazmıştı Şahin Alpay mesela. Rejimin geleceğini belirleme açısından hayati önem taşıyan bir genel seçime doğru gidiyoruz. Siyasi manzara şu diyor: gizlilik içinde esrar perdesi ardından yönetilmek, karanlığa boğulmak istenen bir Türkiye ile karşı karşıyayız deyip çeşitli adımları bir özetlemiş. Mesela 17-25 Aralık Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının, yolsuzluk yok darbe var safsatasıyla örtbas edilmesi birinci. İkincisi, kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırılması, yargı ve emniyet başta olmak üzere devlet cihazının iktidara biat etmesi sağlandı diyor. Hukuk devletine temelden aykırı sulh ceza hakimlikleri kuruldu. Haksız suçlamalar, uydurma delillerle cadı avı başlatıldı. Binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama. Medyaya yönelindi ondan sonra. Havuz medyası, TRT Anadolu Ajansı hükümetin borazanı haline geldi. Akreditasyon uygulamalarıyla eleştirel medyanın gelişmeleri izlenmesi engellenir oldu. 14 Aralık 2014 operasyonlarıyla Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Saman Yolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca uyduruk iddialarla gözaltına alındı. Dumanlı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı ama Karaca o tarihten beri tutuklu. Ve Mehmet Baransu Taraf Gazetesi muhabiri çok uzun zamandan beri tutuklu, gazetecilik görevini yerine getirip balyoz darbe girişimiyle ilgili bilgileri haberleştirmek suretiyle devletin gizli bilgilerini açıklamak iddiasıyla 2 Mart'tan bu yana tutuklu ki hakkında bir de Esat Ç diye bir troll hesabından AKP adına tehditler savurduğu ortaya çıkan Esat Burak Uzundere'de taraf yazarı Mehmet Baransu hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Bu da ancak George Orwell'e havale edebileceğimiz bir şey yani. Evet. Sesinizi çıkarmaya çalıştığınız zaman ya paralel oluyorsunuz. En son gelişmeleri, en son eklemelerle beraber bunların arasında Maoist, Leninist, Stalinist de eklenebilir. Bir diğeri daha Bizans kalıntısı da eklenebilir. Bunların hepsini söyleyen Cumhurbaşkanı, tarafsız olduğunu ve her partiye eşit mesafede olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı. Maoist, terörist, komünist mi? Maoist, Leninist, Stalinist, Bizans kalıntısı. Son yaptığı açıklamalarda bunlar var. Evet. Ve ardından da bu memlekette her seçim Kurtuluş Savaşı'dır diye de genellemesini yapmış. Galiba bu Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan şey de benzin oluyor, silah. En son Erzurum'da biraz önce sizin de bahsettiğiniz Tekman ilçesinde düzenlenen HDP mitingine katılacak partileri taşıyan şoför Aydın Taşkesen, özür dilerim, göstericiler tarafından dövülüp yakılmak istenmiş. Korkunç fotoğrafları var. Bu evet. Arada başka fotoğraflar da var. Mesela ellerinde taşlarla ortalıkta gezinen insanların fotoğrafları çekilmiş. O kadar ortalıkta ayan beyan dolaşıyorlar ki önlerinden yüzleri polis açık, geçiyor. Evet, önlerinden polis geçiyor. Başlarında kasklarıyla beraber oturmuşlar, çömelmişler. Ellerinde taşlar bekliyorlar. Ve büyük kayalar evet. Var ellerinde yani. Erzurum'da oluyor mu? Erzurum'da. Ve bir diğer tarafta da ellerinde döner bıçakları, çakılar, işte büyük büyük bıçaklarla beraber bekleyen insanların fotoğrafları görülüyor gene. Linç girişimleri oldu dün. Evet. Dün 8. olaydı. Cumhuriyet Gazetesi'ydi tabii. İşte bugün biraz önce şeyi de okuduğumuz 400 akademisyen, gazeteci, yazar, entelektüelin karşı çıktı ve tamamen savcıları ve hakimleri de göreve çağırdı. Bir bildiri. Orada Cumhuriyet Gazetesi'nde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten soruşturmacılık görevini yerine getiren, tırlardaki silah ve mühimmatların görüntülerini yayınlayan genel yayın yönetmeni Can Dündar'ı alenen tehdit etti. Sonra da gizli kalması gereken bilgileri açıklama, örgüt kurma ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin, siyasal ve askeri casusluktan ömür boyu hapis cezalandırması talebiyle savcılığa başvurdu. Ama MİT tırlarıyla ilgili cevaplandırması gereken sorularsa tamamen ortada duruyor. Yani Can Dündar da yazmıştı. Öte yandan işte bu Twitter'da bazı duyuruları da gerçek çıkan Fuat Avni, medyaya karşı büyük bir operasyon hazırlandığını, aralarında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan dahil Ekrem Dumanlı da önde gelen gazetecilerin ve 17-25 Aralık savcılarının bulunduğu 200 dolayında kişinin tutuklanacağını da söylemişti. Ayrıca 10. noktada da medya grubu sahibi Aydın Doğan'ın ve bazı başka iş adamları hakkında 28 Şubat soruşturması yürüttüğü de ortaya çıkarılıyor. Ve son olarak da belki hükümetin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili raporunu devlet güvenliğini gerekçe göstererek mahkemeye göndermediği ortaya çıktı Tolga Tanış'ın Hürriyet raporuyla. Yani Orwell'i de çok başını sallayarak onaylamasına yol açacak bir evet, durum herhalde. Ama yani takip edilmesi de zor olmaya başladı her geçen gün. Bir bombardıman haline geliyor bu açıklamalar ve yapılan haberler. Neyin ne olduğu da görebilmek için epey bir karıştırmak gerekiyor gazeteleri, internet sitelerini. Onun için de ayrı bir çaba sarf etmek gerekiyor. Evet, bugünkü Cumhuriyet manşeti de çok ilgi çekici, düşündürücü. Sadece silah değil, savaşçı da taşımışlar diyor. Büyük bir operasyon. Yani MİT'ten cihatçı sevkiyatı başlığıyla çıkmış Ahmet Şık'ın haberi. Kamptan Tel Abyad'a Suriye'ye silah götüren MİT'in aynı günlerde otobüslerle cihatçıları da taşıdığı ortaya çıktı diyor. Çok büyük bir haber bu. MİT Ocak 2014'te Milli İstihbarat Teşkilatı 2014'te kiraladığı iki otobüsle Suriye'nin Atma kampından aldığı cihatçıları savaşmak için gitmek istedikleri Tel Abyad'a Türkiye toprakları üzerinden geçirdi diyor. Birleşmiş Milletler'in yardımı Avrupa Birliği'ne desteği de zaten bu sebepten ötürü olmamıştı bu kamplara. Yani bu kamplardaki evet. geçişlerin nasıl olup nasıl biteceğini Türkiye tek başına karar vermek istemişti. Böyle bir durumda da diğer ülkelerde yardımda bulunamayacağını, destek veremeyeceğini söylemişti kamplara. Bu sevkiyattan birkaç gün sonra da IŞİD Tel Abyad'ı ele geçirmiş. Ama IŞİD'in kampı yok. Yani Türkiye üzerinde IŞİD'in kampı yok. Kamplardan alıp IŞİD'e doğru gönderdiklerinin öyle bir evet, durum olması orada mümkün Suriye'deki değil. Şeydi yani. Evet. evet. Ele geçirip o zaman da bütün bu füzeleri havanla neyse işte onlar da IŞİD'in zaten eline geçmiş yani bir mantıksızlık kime olabilir gönderildiyse orada. De. Söz konusu olay da 10 Ocak 2014'te bir uyuşturucu ihbarını değerlendiren polisin otobüslerde yaptığı arama sonucu cihatçıların unuttuğu mu öyle diyor. Mermileri bulması üzerine açığa çıktı. İfadeleri alınan şoförler ve firma sahibi devlet görevlilerinin kiraladığı otobüslerle Suriyeli mültecileri taşıdıklarını söylemiş. Yani bilemiyorum artık ne denebilir ama böyle bir durum var. Yani görünen ve bilinen bir şey de birisine çıkıp kral çıplak demesi gerekiyordu. Cumhuriyet Gazetesi de bu aralar bunu yapıyor işte. Herkesin bildiği ve ne olduğunu söyleyemediği durumun beyanını yapıyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Bu ne? Komünistler, Marksistler, Leninistler, Maoistler. Bizans kalıntıları. Bizans kalıntıları. Şimdi şöyle diyor. 39. maddeyi okuyorum. Özgür bir kişi kendi eşitlerinin yasal hükmü olmadan veya ülkenin ilgili yasalarına göre muhakeme edilmeden tutuklanamaz. Hapse atılamaz, mallarına el konulamaz ya da yasal haklarından yoksun bırakılamaz. Sürgün edilemez ya da başka bir şekilde kötü muameleye maruz bırakılamaz, zarara uğratılamaz. Biz kral olarak, Kral John konuşuyor, yurtsuz can da deniyor. Biz ona karşı bir kovuşturma başlatmayacağız ya da kovuşturma açması için başkalarını görevlendirmeyeceğiz. Hak ve adaleti, bu da 40. madde, hiç kimseye satmayacağız, hiç kimseyi bundan mahrum bırakmayacağız ya da bunu sağlamakta, adaleti sağlamakta geciktirmeyeceğiz diyor. Kral John, 800 yıl önce tam. Özetlersek, hiç kimse kanunların üstünde değildir. Krallar bile. 2. Herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Ve 3. Vergi veren insanların karar mercilerinde bir şekilde temsili esastır. Kısacası hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi, temel haklar güvencesi diye bugün ne biliyorsak, demokratik hukuk devletinde hukuk doktrininin temeli işte bu maddelerde 8 asır önce atılmıştı. 800 yıl önce, 800 yıl sonra. Bu konuda bir yazı kalemi almaya çalışıyorum. O kadar çok olay oluyor ki bitiremedim bir türlü. Ondan okudum birazcık. Yani 1215'te nene dedemizle başladı. 40 kuşak aşağı yukarı. 20 yıldan hesap edersen bir nesli 40 kuşak geçmiş. Nene dedemiz, nene dedemiz, nene dedemizden sonra ana babamız ve şimdi de biz. 2015'e. Tam 23, 15 Haziran'da 40 kuşak geçmiş oluyor. O zamanlar bizim buralarda Osmanlı Devleti falan yok. Ecdadımız kim diye soracak olursan Selçukiyan Rum, Farsçasını söyledim ya da Arapçasıyla El Selacika El Rum. Ecdadımız olarak da kral ya da hükümdar olarak İzzettin Keykavus'u biliyoruz. Sonradan Saadettin Köpek gelecek. Vezir. Ama onların hukuk düzeni hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Ama hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzen olmadığını tahmin edebiliriz. Sonra Moğollara yenilmişlerdi onlar. Tarih, artık tarihle alakalı olarak bir denkleme içine sokabilir miyiz bu haberi bilmiyorum. Önümdeki şu andaki haberi ama çok ilginç bir haberle karşı karşıyayız. Çok yeni fark edilmiş bir durum. Gerçekten diliniz damağınız kuruyabilir haberi okuduğunuz zaman. HDP'nin logosundaki yapraklar birleştirildiğinde ne yazısı ortaya çıkıyormuş biliyor musunuz? PKK. Mavi'ye niye gidiyorsunuz? Mavi olduklarını söyleyenler başkaları. PKK yazısı çıkıyormuş ya da PKK. Yok hangi ya. Tutarsınız? Evet. Sabah gazetesi de bunu internet sitesinden böyle löp diye vermiş. HDP logosunda PKK mesajı diye. HDP'nin... Burada dur. Durmuyorum bir saniye. Lütfen. Peki tamam. HDP'nin yeşil yapraklı ağaç logosunun terör örgütü PKK'nın yazılı olduğu anlaşılmış. Ağaç dalları üzerine yapılan çizimler PKK'nın harflerini alenen ortaya çıkarmış. Bu gelişme üzerine seçimlerden bu yana bununla çalışıyormuş. Takvim Gazetesi'nin haberi bu aslında. Seçimlerin başından beri bunun üzerine uğraşıyorlardı herhalde. En son şimdi ortaya çıkarmışlar. Yani iki gün sonra seçim var. Neyse. Ağaç dalları üzerine yapılan çizimler PKK harflerini alenen ortaya çıkarmış. Bu gelişme üzerine HDP'ye tepki çığ gibi artmış. Ancak yine ne paralel yapı ne de Doğan Grubu yayın organları bu gelişmeyi yayınlamamış. Siz de göremediniz tabii. Subliminal mesaj deniyor. Yani subliminal. Evet, yani, subliminal. Yani bilincin altından saman altından su yürütmek. Yani bir de ondan sonra diyorlar ki HDP bu adamlarla iktidara gelecek. İktidara geldikleri zaman bu insanlar bu oluşum iktidara geldiği zaman koalisyona gidecek. İnfografik var bir tane. İnfografik var, her şey net bir şekilde bu denklemi net bir şekilde anlatıyor. 330 milletvekili referandum yeter sayısı. HDP %10 seçim barajının altında kalırsa 330 milletvekilinin yani bu dağılımla karşısında olacak tabloda şu. MHP 90'la 100 milletvekili alıyor. CHP 110'la 130 milletvekili arasında bir sandalye sayısına sahip oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de AKP'de 320 ile 340 milletvekili sayısına sahip oluyor. Yani bu da 330'u geçerse zaten referandum için. Referanduma gidiyor ve tek partili tek başına hükümet ve başkanlık yeter sayısına da alabiliyor. HDP %10 barajını geçerse işte buradaki tabloda MHP'nin %80 MHP'nin 80 ile 90 arasında bir sandalye sayısına sahip olacağı, CHP %120, HDP 60 ile 70 arasında alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de 260 ve 280 arasında bir milletvekili sayısına sahip oluyor. Yani 276'yı bile bulamayabiliyor, evet, o zaman. Ondan sonra. O zaman tek parti, yani tek parti hükümeti kurması da mümkün olmayabiliyor. Evet. Bu çok önemli, aydınlatıcı bir. Fakat senin tarih bilgin tabii Selahattin, pardon, şeyin Alaaddin miydi arkadaşım? Kemalettin. Kemalettin'in de bilmediği bir şey var. Buyurun. Efendim, sene 1963. Hadi bakalım. 65. Pardon. Sipahi sigarası vardı. Sipahi mi? Evet. Hı-hı. Sipahi sigarasının üzerinde güzel bir logosu vardı. Sipahi sigarası. Sipahi atlar olsa gerek. Hı? Atlar olsa gerek. At. Sipahi, evet, dediğinize göre. Yani, hatırlamıyorum şimdi. Evet. Sipahi işte. Hı-hı. Ve orada çok ciddi bir araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkartmıştı. Komünizm propagandası demeyin bana. Daha da beter. Ho Chi Minh'in resmi çıkıyordu. O zamanki büyük komünist. Tersten tuttuğun zaman paketi böyle tersten tutup 35 santimetre kadar uzaklaştırdığın zaman kendinden. Kafayı eğmek gerekiyor mu? Hafifçe. 30 derece kadar eğersen açıkça görüyordun Ho Chi Minh'in şökik gözleriyle o komünist şey. Demek ki tarihi bir şeymiş aynı evet, zamanda bu. Tarihi bir durum. Onun yanına polis sigarasını koyduğun zaman bütün şeyler çözülüyor tabii, değil mi? Tabii. Yani sorunlar çözülüyor. Polis Ömer Madra'nın kehanetleri bunlar işte, bak. Bilgelikleri bu. Hatırlayacaksın bunları. Evet. Öyle yeni değil bu. Anlatılacak. Yani. Bütün nesil anlatılacak bu hikayeler, merak etmeyin. HDP'nin ağaçlarındaki yaprakları birleştirdiği zaman PKK yazısı çıkıyormuş diye. Bu bütün nesiller boyunca anlatılan bir bilgi olarak karşınızda duracak. Allah'tan ama o çimin çıkmıyor. Bir sakallıyı şeye benzetmişler. Ya o genelleme yapmak istemiyorum ama Star gazetesinde de ilginç bir haber var. Asıl bomba tır savcısının evinden çıkmış. He. Yok ya. Evet. Muhalefetin ortağı Paralel'in savcı Kiraz'ı şehit eden kanlı terör örgütü işbirliği deşifre edilmiş Star gazetesinin muhabiri Kemal Gümüş tarafından. Örgütün baş eylemcisi avukatı ne demek? Baş eylemci avukat diye ayrı bir şey mi var? Yeni bir kategori, evet. Yani tamam. Tır ihanetine imza atan savcı Bağrıyan'ın gözaltına alındığı sırada evde bulunması kirli ittifakı belgelemiş. Kafası görünüyor. Gözlükleri var, sakalı var. Böyle bakıyor. Böyle. Siz şu anda dinliyorsunuz sadece ama Görüyorsunuz. Yok, ürktüm, konuşamaz hale geldim. Yani ardına DHKPC elemindeki bir kişinin fotoğrafı var. Savcının evindeki bir kişi var. Gözaltına alınanın yanındaki bir kişinin şeyi var. Hepsi kel kafalı, sakallı ve gözlüklü. Alın, kendi gözlerinizi görün. Üçü de kel kafalı, gözlüklü ve sakallı. Bu kadar tesadüf nasıl bir araya gelebilir? Hiçbir kendisi. Hem kel kafalı. Yani saçları yok, özür diliyorum. Hem gözlüklü hem de sakalı var. Olacak iş değil ya. Ne günlere kaldık. Nereye doğru gidiyor bu ülke gerçekten bilmiyorum. Ondan sonra göreceğiz ama. Neyin ne olacağını. 800 yıl önce, 800 yıl sonra. İşte bu işler böyle azizim. Fakat mesela G7 zirvesinde de on binlerce kişi bu şirketlerin hakimiyetine karşı yürüdü. Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkeleri bütün dünyanın kaderine hakim olacak gizli antlaşmalar yapmaya çalışıyorlar. Günlerden beri birazcık üstünde durmaya çalışıyoruz. Fakat yemezler demiş. 35 bin kadar insan mesela geçen Perşembe günü, dün yani Euronews'un haberi, yani dünyanın eşitlikçi bir yer olacağına ve hepimizin aynı değerlere sahip olduğumuz, paylaşacağımız bir ana kavuşacağımız kesindir diye konuşmuşlar. Bu umudu kaybedemeyiz demişler. Önemli aslında. G7 zirvesinde de çünkü güvenlik adı altında bütün sınır denetimleri, 20 binden fazla polis var ve ayrıca senin de çok hoşuna gideceğini tahmin ettiğim duvarla çevrilmiş, bütün tel örgüyle çevrilmiş göstericiler, Elmo şeyi, çok güzel bir şatoda yapılıyor, Elmo şatosunda, lüks içindeler tabi. Böyle, fakat bu militarizasyon aslında G7 zirvesini de bir kaleye çevirdi diyorlar ve insanlar hepsine karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda Obama'nın yeniden bu NSA'nin telefonla dinleme suç örgütünü, ağını yayması şeyine karşı da hem mahkeme kararlarını hem de eleştirilere boyun eğmemesi karşısında insanlar yürüyüşte orada. New York Times'dan da Erdoğan'a bir soru gelmiş. Hangi liderin beyaz evin 30 katı büyüklüğünde 1150 odalı sarayı var? Son 10 yıl muhalefeti bastırmak ve güç toplamakla geçirdi Erdoğan demiş New York Times. Ve şeyleri de sıralamış. Putin'in yaptığını yaptı demiş. Birazdan belki sizinle de bunu konuşma fırsatı buluruz. Putin, Erdoğan benzetme geleneği sizinle başladı Açık Radyo'da zaten. Açık Gazete'de hakkını verelim. New York Times'da gazeteye göre Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki en önemli benzerlik, her ikisinin de pozisyonları ne olursa olsun ülkenin tek güçlü adamı, tek adamlı olmaları diye şey yapmış. Evet, Star Gazetesi ilginç bir haberi daha imza atmış. Bu sefer Fethullah Gülen'in ufak sarayını, malikanesini ya da manşetlerine taşımış. Kendilerinin olunca fakir anne diye sormuşlar. Cumhurbaşkanlığı külliyesine olmadık iftiralar atanlar Gülen için hazırlandığı bilinen görkemli saraya ev diyorlarmış. İşte burada fotoğrafları da var. Fethullah Gülen oturuyor. Yan tarafında da malikanenin tepeden çekilmiş bir fotoğrafı var. 5 güvenlik kulübesi 24 saat korunuyormuş. 144 metrekarelik havuz varmış. 16 metrekarelik barbekü, toplantı salonu, konuk evi, yüksek güvenlikli duvarları da varmış aynı zamanda. Ama ufak bir fark var. Galiba bu malikane yapılırken kendi paralarıyla yaptırmışlar. Devletin kaynaklarını kullanarak yapmamışlar. Ki evet. Devletin kaynaklarını kullanarak yaptırdıysalar bile, o zaman da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. Buna sebebiyet veren partinin de kim olduğu ayanan. Vakfın zaten ortada. Çeşitli öğren şeyler kalıyor orada. Ha, kim kalıyorsa kalsın. Sonuçta evet. Devletin parasıyla yapılmamış olan bir şeyi siz nasıl gelip eleştirebilirsiniz ki? Yani. Ayrıca öyle değil. Doğru da değil. Yani onun o konuda da açıklamalar geldi. Yok mu 16 metrekarelik barbekü alanı? Belki vardır. Et yemesinler. Doğru. Şeyi evet bitirelim. Bitirirken de bir de lüksten bahsederken, saraydan filan bahsederken başka da bir şey varmış. İki tane önemli haber var tarafta. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin imam nikahının önünü açan kararına karşı kadın örgütleri harekete geçmişler ve medeni kanun için 1 milyon imza toplamışlar. Bu da muazzam bir şey yani. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin resmi nikah, tek eşlilik, eşit miras hakkını korumak için 6 ay önce başlattığı imza kampanyası hız kazanmış ve 1 milyonu aştı diyor bu haberde. İkincisi de saraydan bahsederken Korkut Sarayı manşeti var. İnsan kaynakları bölümünde çalışan, adını vermiyorlar, Hüseyin Özay'ın haberi. EA sarayda bir günde her gün 6 kez röntgen cihazından X-ray'den geçiyorlar. 1200 polis var. 50 ila 100 metrede bir karşınıza çıkan polis kim bir kontrolü yapıyor diyor. Danışmanları VIP yemekhanede özel menüler hazırlanırken diğer çalışanları, yani bizlere tabulda otüsülü yemekler servis ediliyor demiş. Ayrıca 1100 odalı değil 2000 odasının bulunduğunu da söylemiş. Bu ufak yapının. Ufak mı dedim? Otoparktan ofise 15 dakikada gidiliyormuş. Hadi bakalım. Açık Gazete. Evet, sizin öneyle bağlanmaya çalışıyoruz ama ufak bir teknik problemimiz var. Onu çözene kadar size bir şarkı dinleteceğiz. Sly and the Family Stone grubundan. Everyday People, sıradan insanlar çalıyoruz. Everyday People, gündelik insanlar, sıradan insanlar. Sly and the Family Stone grubundan dinledik. Grubun kurucularından Freddie Stone'un da 1947'de bugün doğum günüydü, onun için çaldık. Bu arada da hemen bir düzeltme yapalım. Evet. Düzeltir, özür dileriz. Büyük bir hata yaptım ama dinleyicilerimiz derhal bunu devreye sokup bunu düzeltmekte gecikmediler. Açık Radyo'nun da en güzel hallerinden biri bu şüphesiz. Sipahi sigarası filan değildi tabi. Hafızam beni yanıltmış. Bahar sigarasıydı. Evet, buradan çok teşekkür ederiz. Yaklaşık yarım saattir sipahi sigarasının kapağındaki atlara bakıp Ho Chi Minh suratı çıkarmaya çalışıyordum. Gözlerim şaşılıktan yavaş yavaş numarasını kaybetmeye başlamıştı. Arttırmaya başlamıştı. Çok teşekkürler. Evet, şimdi Bahar'dan netçe görebiliyorsun ama değil mi Ho Chi Minh'in yüzünü? Ben hala sipahiye bakıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz dinleyicimize gerçekten ve Hemen şeye dönüyoruz. Sizin öneyle bağlantı kurabildik. Seçimlerden bahsedecek. Yalnız Türkiye'deki değil, Meksika'daki seçimler de var. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhabalar. Günaydın, merhaba. Evet. Nasılsınız diyelim. Çok heyecanlıyız. Sen de uzaklardasın galiba seyyare olarak. Evet. Hollanda'dayım, Amsterdam'da. Amsterdam'a en son geldiğim zaman gene işte Türkiye ve basın özgürlüğü konuşmak için de gene Türkiye ve basın özgürlüğü konuşmak için geldim. Sorunlarımız bitmediği için sorunların türleri değişiyor, kaynakları değişiyor ama sorunları kendileri aslında bir anlamda ruhlarını değiştirerek, ambalajlarını değiştirerek aynı halde devam ediyorlar. Ruhlarını değiştirerek diyorum çünkü eskiden hep işte şeyi konuşuyorduk, ordu ve sivil ilişkileri ve bundan kaynaklanan türde basın sorunlarını. Şimdi de aynı şeylerin aslında başka türlerini bu sefer sivil ilişkilerin üzerinden konuşuyoruz. İşte bilmiyorum, böyle özleri değişmiyor yani bir anlamda. Yani bizim belki bu şeylere, sorunlara atfettiğimiz isimler değişiyor. İşte eskiden daha çok o işte askeri emir komuta zinciriyle adeta idare edilmeye çalışılıyordu gazetecilik. Şimdi de bir şey var yani, işin sivil boyutu. Can gönülden taraftarlığını yapan şeyin, hükümetin bir tür var. Yani herkes çok partizanlaştı aslında. Bütün gazeteciliğin genel sorunu bu. Ama bir yandan da yani özellikle tabii hükümetten kaynaklanan bazı sorunlar da var. İşte ya şu an mesela biraz önce Türkiye'deki gazetelerdeki yorumlara şeye koydum, biz bakıyordum. Biz siyaset hiç konuşmuyoruz aslında. Hiç partizan haldeyiz. Yani bu durum kimse için iyi değil. Yani ben bakınca mesela işte haber göremiyorum doğru düzgün. Herhangi bir habere ulaşabilmek için bayağı bir çaba göstermek zorunda kaldım. Ne diyeyim yani, bir yandan işte tabii dün de işte gene bir saldırı vardı işte şeyde, Erzurum'daydı HDP. Çok ondan büyük, sonra evet, büyük provokasyon. Karma karışık haller yani, böyle bir seçim ortamı mı olur, ne olur, yani diri diri yakılmak istenen bir insan vesaire. Yani yakılmak istenen de yakılmış zaten. Yakılmış yani. Zaten sadece ölmemiş yani, evet. 38 yaralı var. Önce de haberler vardı, sonra ölmemiş galiba son haberleri, ama yani evet. Zaten yani o hale gelen bir insan ve her şeyden önce önemli olan o. Ya bu durum işte çok şey yani, normal bir seçim ortamı zaten yaşayamadık. Meksika'dan bahsetmek istedim ben biraz. Şeyden dolayı, sizi gülerek, gülmeye çalışarak devam edelim bari. Meksika uzak olunca sorunları da uzak gibi geliyor. Aslında Türkiye'ye benzer durumlar var. Meksika'da bir de Meksika tipi başkanlık diye bir şey vardı biliyorsunuz. Evet. Onun propagandası biraz yapıldı. Kimin aklına geldiyse. Ve Meksika'da da 7 Haziran'da seçimler var. Tarihin böyle bir cilvesi. Hem Meksika hem Türkiye. İki eş zamanlı seçimler. Fakat Meksika'daki durum acıklayan diyelim. Adayların falan vesaire durumları böyle kendileri ötesinde, bir de orada da seçim güvenliği diye bir şey yok. Bir şeyin adaylardan bir tanesi öldürüldü geçtiğimiz gün. Bu yani Türkiye'deki hallere çok benziyor. Yani Türkiye'de de bu tarz bütün partilerin adayları saldırıyor, şu veya bu şekilde uğruyor. En çok tabii HDP ağırlıklı. Ama silahların konuştuğu bir ortam var, bıçakların, yumrukların. Şeyde de Meksika'da da Miguel Angel Luna isimli bir aday, eski de bir şey, aynı zamanda belediye başkanı, öldürüldü yani işte. Bir de Meksika'daki sorunlardan bir tanesi Bu tarz şeylerin, saldırıların kimler tarafından yapıldığı, işte bir mafya falan vesaire olunca ortaya hemen ona mesela işaret ediliyor. Uyuşturucu ticaretinden dolayı diye. Çok sadece politikacılardan değil, aynı zamanda yazar, çizer veyahut da işte herhangi bir şekilde toplumda birazcık göze batan insanların öldürüldüğü bir ortam var. Ve her zaman dediğim gibi işaret edilen şey oluyor, mafya oluyor. Bu Türkiye'de yani gidilen yollara dikkat edilmesi lazım o yüzden. Bir sonraki seçimler daha da seçici olabilir bu halde devam edilirse. Bu alışkanlık haline getirilirse. Bunu unutmamak lazım. Bir de tabii şey var, yani silahlı gruplar oy yakıyorlar mesela. Tutup da yani böyle seçimlerde bu tarz şeyler oluyor. Ondan sonra ve hakikaten yani Meksika'ya bakıp da belki de feyiz alıyor olmak lazım. Bu şeyden Meksika'nın seçimlerinde en önemli şeylerden bir tanesi de dediğim gibi bu adayların halleri. Yani artık o kadar enteresan adaylar var ki, o kadar tuhaf tipler var ki, mesela işte şeylerin tutup da böyle işin magazinleşmesinin ileri boyutu yaşanıyor. Hep işte dizi yıldızları mesela diyelim. Yarışmaların mesela ünlü Big Brother vesaire gibi yarışmaların oradaki versiyonlarının şeyleri, adayları mesela aynı zamanda politikacı olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Televizyonda ünlü olan insanlar, yani öyle söyleyeyim, televizyon tarafında ünlü yapılan insanlar aday olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Türkiye'de de çok uzak değil yani. Bir şöyle adaylardan, özellikle gazeteci olanlardan bir kafamızdan geçirsek, hep televizyonun ünlü ettiği insanlar ve televizyonun seçimde büyük rol oynuyor olması. Kimin çıktığını, kimin çıkmadığını, kimin ne söylediğinin orada gibi. Bundan dolayı bu ortamlar işte şey, hakikaten Türkiye'de de popülarite böyle ve şey, bu sabun köpüğü halleri de buna da dikkat ediyor olmak lazım. Birçok bugün aday olması eleştirilen mesela AKP'den gazeteci adım adım medya tarafından yıldızlaştırıldı. Bunu da unutmamak lazım. O adaylar bir günde gitmediler. Hepsinin televizyon programları vardı diyelim. İşte bilmem her gün yorumcu olarak çıkıyorlardı. Muteber insan olarak lanse edildiler. Şimdi de bir anlamda orada elde ettikleri şöhretlerle meclis yolunu arıyorlar. Bu böyle olunca hallerde işte yani politikadan o insanların girince ne yapacağından falan filan vesaire düşünmemek daha iyi. Tabii bu arada Meksika'nın diğer bir şeyi de önemli hikayesi de biliyorsunuz. Öğrenciler öldürülmüştü topluca 43 evet, tane. Onu çok yakından takip etmeye çalıştık, evet. Açık Gazete'de, evet. Defalarca, evet. Evet, yani 2006'dan bu yana yaklaşık 100 bin kişinin öldürüldüğünden bahsediliyor. Ondan sonra 23 bin kişi de kayıp. Ondan sonra bu 43 öğrenci de kayıplar arasında. İşte dediğim gibi yani bu mafyalaşma ve işte şey vaziyeti öyle bir noktaya getirmiş ki Meksika'yı. Dediğim gibi yani kimin ne yaptığı belli değil. Ortada kullanılabilecek çok fazla silahlı insan var. Yani Türkiye'de de işte son yıllarda işte bu MİT silahları, geçen hafta bir hükümeti düşürüyor falan filan, düşecek herhalde diyordunuz. Gördüğünüz gibi hükümeti düşecek herhalde yani, demiyordum, kendisi istifa edecektir herhalde dedim, bu durum, bu hukuk dışı, evet, durum, evet. Karşısında yoksa böyle bir umut beslediğim için değil, emindim hatta, evet. Ben hükümetin çekileceğini, çekilmedi nedense. Ya gerçekten Türkiye'nin işte alışkanlıkları halletsiz, rasyonel, normal bir ülkenin olması gerektiği gibi halleri düşünüyorsunuz. Ama Türkiye'de işte maalesef hallerimiz tuhaf olduğu için, rayından çıktığı için bir kere çıkınca da o raylara bir türlü geri dönülemiyor. Gerçekten kolektif bir çaba lazım, seçimlerin ötesinde bir çaba lazım, bir restorasyon dönemi geçirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Bunu da tek bir parti, tek bir grup, hiçbir şey öyle bir şekilde veyahut da bir kesim yapamaz, yapması mümkün değil. Ancak çok kolektif, insanların gerçekten buna inanarak ortak bir çabası lazım. bu konuda da umutsuz olmayalım diyelim. Yani genelde Türkiye'de yok bu olmaz, mümkün değil falan deniliyor ama ben insanların, düzgün insanların çok olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Sıradan hayatında, işinde, gücünde vesaire. Onların ortak bir çabasının da arzusunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Evet. Düşünmeye çalışıyorum. Ama önemli şeyler de var. Ben hatta oldukça takibe almamız gereken önemli değişiklikler eşiğinde olduğumuzu da düşünüyorum. Mesela bu Cumhuriyet Gazetesi ve Can Dündar için 400 akademisyen, yazar ve sanatçıdan biz yurttaşlar başlıklı bildiriyle destek gelmesini önemsiyorum. Yalnız kendi imzam olduğu için değil, aralarında. Çok bir dönüm noktası olabilir bu. Çok sayıda biz yurttaşız ve haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur diye ve üstelik de hem devlet ve hükümet yetkililerine uyaran hem de savcıları ve yargıçları göreve çağıran, kaçılmaz bir göreve çağıran bir bildiri vardı. Buna ilaveten mesela hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu'nun da dünkü köşe yazısında Can Dündar'a destek niteliğinde, Can Dündar hakkında suç duyurusunda bulunmasını eleştiren yazısı da önemli aslında. Yani tabii işte burada artık öyle bir noktaya geldik ki biraz o uyarılar ve eleştiriler adeta bir inatla inat duvarına çarpıyor ama bunlar birleştikçe işte bu şey gibi aslında kar yağışı gibi. Evet, her zaman için hakikaten topluca vaziyette ilk kar taneleri her zaman erir bir yüzeye şey yaptıklarında, değdiklerinde. Topluca olunca ancak karın tutması söz konusu. İklim evet. Değişmesi lazım. Yani evet. O anlamda havanın değişiyor olması bence lazım. Bence de öyle. Yani ve bu değişikliğin önemli belirtileri var. Bir kere Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün yazar çalışanları sahip çıkmalarıyla başladı. Arkasından da şimdi bu işte 400 imzalı bildiri geldi. Ve ayrıca da hükümette çok yakın kanattan şey yapan gazetelerin yazarları arasından da böyle hukuku savunan şeyler, yazılar geliyor olması önemli. Ben her zaman şeyi de düşünüyordum, yani bunu defalarca da konuştuk, yani Yeni Şafak gibi gazetelerin okurları ne diyor bütün bunlar arasında? Çünkü işte HDP'nin logosundan, şeyinden, işaretinden bir komünist PKK çıkaran şeyler de başladı artık. Yani yarım yüzyıl önceki, 50 yıl önceki komünist avının, cadı avının bir benzeri şimdi tekrar geliyor. Buna karşı da ama Türkiye'nin demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkacağı yolunda da belirtiler ben görüyorum şahsen. Evet, yani öyle olduğunu ben de umuyorum ve şöyle diyelim, yani kutuplaşma çok işte Türkiye'de her zaman insanları bir yerlere savurdu ve şimdi giderek de kutuplaşmanın ağırlığı yaşanıyor son dönemde. Artık işte her şeyi adeta parti tercihleriniz benim bir yönlendirir oldu. Ve onun eğer mantığını düşünüyorsanız kendi partinizin önerdiği, işte olduğunu söylediği şeylerle müthiş bir mantık kurmanız mümkün. O zaman devamlı parti haklı, partinin işte liderinin söylediği şöyle, böyle vesaire. Orada mükemmel bir mantık çizgisi izlemeniz mümkün. Yeni Şafak okurları da gazetelerini veyahut da işte diğer diyelim ki genel olarak hükümet çizgisini benimseyen insanlar da sürekli aynı şeyleri dinleyerek bir anlamda o rotada gidiyorlar. Maalesef benim üzüldüğüm işte o mantık çizgisi veyahut da işte bu biz farklı düşünüyorsak alternatif olarak da muhalif birçok insan da benzer bir partizanlıkla yaklaşmaya başlıyorlar. İşte ben ondan bunun bir politik kültür haline gelmesinden ürküyorum. Evet, çok haklısın. Bunu adet haline getirmeyelim. Bir savaş içinde değiliz. Evet, çok çok son derece önemli bir nokta bu. Ama öte yandan da şey de var tabii, Yeni Şafak okurlarının arasında mesela işte bir yazarlarından, hatta yayın yönetmeninin, biz silah da göndeririz, yardım, insani yardım da yaparız, her şeyi yaparız biz. Biz çünkü 600 yıllık bir Türklük, Müslümanlık, mağduriyet mücadelesi veriyoruz diye savaş suçunu, savaş suçu olabilecek bir şeyi savunması Yeni Şafak okurlarını ve oradaki aklı selim sahibi yazarlarını da infiale getirecektir diye düşünüyor ve umuyorum şahsen. Şimdi bir de şeyi söylemek istiyorum. Yani hallerimizden onlara dikkat çekmek için. Burada Fuat Avni ile ilgili işte burada yayınlanan bir gazetede haber yapılmak istenmiş. Ve o konuyla ilgili işte Türkiye'den, Türkiye kökenli olanların yazdıkları işte bir haber söz konusu olmuş. Fakat Hollandalı meslektaşlar şey söylemişler. Ya işte bir dakika, yani tamam Fuat Avni diyorsunuz ama nasıl bir kaynak bu, kim olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Twitter'dan tweet atıyor vesaire ve ona dayanarak biz bir haber yapıyoruz. Nasıl olabilir diye. Şimdi bizim işte alışkanlıklarımız, bize çok normal gelenleri de işte burada sorguluyor olmak lazım. Fuat Avni hayranlarını ben gücendirmek istemiyorum şimdi. o konuda beni yanlış anlamasınlar. Ama hepimiz mesela o kadar çok Fuat Avni konuşuyoruz ve onunla ilgili mesela haber yapılıyor. Onun o kaynak gösterilerek konular gündeme geliyor ki işte şimdi bu durumlar aslında manipülasyona çok açık durumlar. Şeffaf bir yüz yok orada. Arkasında kim var, ne için yapıyor, neden, bunları bilmiyoruz. İşte Türkiye'de gazeteciliğin krizi, medyanın krizi bu aslında. Eğer doğru düzgün gazetecilik yapılıyor olsa, kimliksiz bir bu anlamda Twitter account'undan yazılanlar, o hesaptan dile getirenler bu kadar popüler olmazdı. Bu aynaları da kendimize tutuyor olmamız lazım. Biliyorum işin daha böyle magaziner kısmı, işte heyecanlı kısmı, işte bunları söyledi, işte böyle şeyler falan bekleniyor. Ola da bilir yani, hakikaten bu arada söylenen birçok şey de doğru çıktı. Bu konuda. Ama iyi Ankara gazeteciliği olsa biz bunları zaten bilirdik. Evet, evet, Ankara'dan ama sadece haber yapılıyor olsaydı. Yani doğru düzgün gazetecilik haber. Doğru düzgün gazetecilik yaptığınızda da bunun hesabını ödeyeceksiniz diye doğrudan en üst akıl tarafından da yargılanma tehdidi alıyorsunuz. Ben gazetecileri bu anlamda muhabirleri özellikle suçlamıyorum. Ama bu işte tek bir suçlu, yani gerçek hikaye birazcık daha gri ve sıkıcı ve biraz da dikenli tarafları var. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani işte işin içinde işte gazetecilerin haber yapamaması, işte mesleğin genel içinde bulunduğu kriz, baskılar, ondan sonra onun dışında şey de var, kapasite düşüklükleri de var. Yani öyle bir gelişmiş durumda ki Ankara'da gazetecilik, haber kaynaklarınızı kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Hep böyle çok üstü kapalı, böyle şey, artık yani anlaşılmaz vaziyette adeta haberler yazılıyor ki bir anlamda şey olsun diye, kaynaklar gücenmesin diye. Evet. Onun için mesela işte araştırmacı gazeteciliğin de Türkiye'de gelişememesi, olamaması, onun yerine hep sızmaz haberlere, sızdırma şeylere, belgelere dayanıyor olmamızın da böyle bir hikayesi var. Ne yapalım yani, bunları yeni nesiller artık bunları görüp aşıyor olabilir. Belki daha sıkıcı bir ülke haline geleceğiz. Böyle Twitter başında Fuat Avni'lerin şeylerini heyecanla takip ediyor olmayacağız. Ama inanın sıkıcı ve normal bir ülke olmak daha iyi bir şey insan hayatı için. Çünkü hep işte Batı Avrupa'ya geldiğimde veyahut Avrupa'nın aslında herhangi bir yerine gittiğimde bizim çok çalışarak, çok emek vererek kendi işte çocuklarımıza, kendimize temin edebildiğimiz hayat, bir orta sınıf hayatı, yani orta sınıf derken Avrupa'nın orta sınıf standartı Türkiye'nin yüksek sınıfların ancak erişebildiği standart gibi, öyle söyleyeyim. Bu ortalamanın Türkiye'ye yayılıyor olması lazım. İyi bir okula işte göndermek Hollanda'da diyelim ki bir standartken, Biz onu Türkiye'de tonlarca para harcayarak çocuklarımız için yapabiliyoruz. Harcayabiliyorsak o da. Harcayamıyorsak işte ne olursa olsun kendini bir şekilde kurtarsın gibi bir durum oluyor. Evet, orada onun tabii için... başka da bir boyutu da var işin tabii. Yani çok yüksek ve pahalı okullarında tamamen böyle işte üst düzey şirketlerde finans işlerine çekilmeleri gibi bir durum var. Amerika'da, İngiltere'de ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde de. O çok ayrı bir sorun. Tabii olarak yani, onu da tartışmamız böyle gerekiyor. Böyle idealize edip böyle şey gibi göstermek de doğru değil. Yani öyle yanlış anlaşılmasın. İşte bir cennet bahçesi. Ya yani Hollanda'da keşke Hollanda standartında olsak da işte bunları tartışıyor olsak. Türkiye'de işte maalesef çocuklarımızın hiçbirinin önüne bizim de koyabildiğimiz adeta şey oluyor. Yani İşte bir emlak rantiyesi ol. Evet. Ondan sonra şey çal çıp yolsuzluk yap, bir şey yap. Ondan sonra o çok güzel olacak, önün açılacak. İşte zengin olacaksın. Nasıl olursa olsun zengin ol gibi bir şey var. Çünkü normal maaşlarla çalışarak insanların Türkiye'de bir yere geliyor olması çok zor bir şey. O bile yok yani. Ne diyeyim? Evet, tabii bir başka problem de Batı dünyasına da şimdi giderek egemen olduğunu gördüğümüz bu gelişmiş demokratik dediğimiz ülkelerde özellikle bu şirketlerin adeta bir hükümet darbesi yapmakta oldukları ve dünyaya egemen oldukları gizli antlaşmalarla tamamen işlerine gelmeyen bütün hükümetleri yargılayacak ve bunlarla ilgili bilgileri de hiçbir zaman açıklama, 5 yıl saklama zorunluluğu getiriyorlar. Obama'yı bile teslim almış durumdalar Amerika'da. Akıl almaz bir başka durum da orada tabii var. Tabii yani işte keşke bunlarla mücadele ediyor olsak, Türkiye'de bunları konuşuyor olsak o noktaya gelemiyoruz bile. Evet. Türkiye'de işte şirketlerin vesaire halleri, yaptıkları şunlar bunlar. Bütün bunlar şey yapılmıyor. Yani maalesef konuşulamıyor. Türkiye'de konu dahi olamıyor. O yüzden yani artık bilmiyorum, belki seçimlerden sonra mı diyelim? Evet, seçimlerden sonra ümitle bekleyeceğiz. Peki burada herhalde beklemeye devam edelim. Beklemeye biz devam bekleme edelim. Odasında gidiyoruz zaten hep. Devam. İyi. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, şimdi spor konuşacağız değil mi? Sepp Blatter'le başlayan... Yo, bu sefer tersten başlayalım. Bu sefer spor konuşalım hakikaten. Evet, tamam. Sağ içi konuşalım. Türkiye'de sezonun son maçı vardı futbolda. Türkiye Kupası finali vardı. Evet. Çarşamba akşamı. Galatasaray'la Bursa Spor Bursa'da karşılaştılar ve oyunun akışına, temposuna tamamen ters olarak Galatasaray 3-2 kazandı ve sezonu herhalde 6-7 ay önce hiç beklenmedik bir şekilde çifte kupayla kapattı. Evet, çok neticeye değil, neticeye bakılmış oluyor. Gerçekten öyle. Bursa Spor sanıyorum 32-33 süt çekti çarşamba akşamı. Herhalde bir yarısı kaleyi bulmuştur. Ona rağmen oradan 2 gol çıkarabildiler. İşte 3 şutları direkten döndü. Galatasaray kalecisi Sinan'ın kurtardıkları var. Böyle epik tesadüfler yanında oldu Galatasaray'ın ama kendi bulduk pozisyonlarda epik becerikliydi. Özellikle Burak. Yani 3 golü de attı zaten. Ve Galatasaray yani iyi hazırlanamadığı, şampiyonluk kutlamalarının arasında biraz da kaynayan kupayı da kazanmış oldu. Doğrusu Ekim-Kasım aylarında sürekli 4 yerken takım pek tahmin edilemeyecek bir durumdu herhalde. Ve geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Sezonu herhalde hiç doğru dürüst iyi bir maç oynamadan kapatmış oluyor sarı kırmızılar. Yani bütün ciddi maçlarda hani taktik olarak bazılarını şey oynadılar, kontrolü oynadılar ama hani rakibe böyle üstünlük kurayım, rakip şeye hapsedeyim, rakibi ceza sahasına, sağdan soldan ortalar, şutlar, böyle bir maç hatırlamıyorum Galatasaray açısından. Zayıf rakiplere birkaçına karşı olabilir ama yani iddialı rakiplere karşı olmadı. İşte bu sezonki Bursa Spor maçları da hep Bursa Spor'un hakimiyeti altında geçti. Doğrusu şey bir sene, verimli bir sene Galatasaray açısından bu oyuna karşılık iki kupa alabilmek. Evet, yani Galatasaraylıların bir kısmını dahi şaşırtmış olmalı. İşte orada hani birkaç kulüp için müdahale ve değişiklikler. Burada yani başkan değişti, ardından teknik direktör değişti. Yani aslında kariyerli olan İtalyanca Prandelli gitti. Yerine ben o kadar kariyerli olmayan ama Türkiye şartlarını iyi bilen, işte bazı Türk oyuncuların dilinden anlayan ve çizdiği tabloyla da aslında mütevazi, işbirliğine yatkın bir antrenör imajı çizen Hamza Hamzaoğlu geldi. O da yaptığı müdahalede başarılı oldu. Bir de işte Türkiye'de bazen işler tamamen buranın adetlerine göre işliyor. Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst gibi böyle şeyci, sırt sıvazlayıcı yöneticiler dönünce işler epey değişti doğrusu. Yani en azından kazanması gereken maçlarda Galatasaray daha iyi sonuçlar aldı. Rakiplerin de hataları ve puan kaybıyla işte lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu geldi. Hani bir tek Galatasaray için değil, bu Fenerbahçe için de geçerli. Takımlardan çok iş var. Yani eğer ilerleme kaydetmek istiyorlarsa futbol olarak veya Avrupa başarılı olmak istiyorlarsa. Evet, bu kaçıncı şampiyonluğu oldu kupa şampiyonluğu olarak Galatasaray'ın? Kupada 16. 16. En çok açık ara ön zaten yıl, şöyle Türkiye Kupası'nın ilk 4 Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandığı için yani başından beri zaten üstünlüğü sürdürüyor ama yıllar içinde hep bir kupa geleneği olmuştur Galatasaray'da. Son yani bundan önceki bir 12-13 yılda zayıflamış gibiydi. Son 2 senede 2 kupayla tekrar üstünlüğü parçalandılar. Yani 16 Galatasaray şampiyonluğu var. 9 Beşiktaş, 8 Trabzonspor. Evet. 6 Fenerbahçe. Büyük fark var evet arada. Kolay kolay kapanacak gibi de görünmüyor anlaşılan. Evet. Yarın da herhalde Avrupa futbol sezonu, belki birkaç kuzey ülkesinde ligler devam ediyor olabilir ama Avrupa futbol sezonunun son maçı var. Yarın akşam Berlin'de Şampiyonlar Ligi finali var çünkü. Barcelona ve Juventus karşı karşıya gelecek. Avrupa'da sezonunun en büyüğü belli oluyor. Ben Haziran ayına pek sarktığını hatırlamıyorum doğrusu. Final maçının 6 Haziran. Genelde işte 25 Mayıs civarı, 23, 25, 28 neyse o civarda olur. Bu sene UEFA takvimi sarkıttı bir hafta. 6 Haziran. Artık herkes tatil havasına girdi ama en büyük maç yarın akşam. Barcelona'nın son 10 yılda damga vuran takımı aslında ana hatlarıyla yine yarın akşam sahada olacak. Yani bu takım 2006'da, 2009'da ve 2011'de Avrupa şampiyonu oldu. Yani özellikle 2009 ve 2011'i kazanan kadronun herhalde 6-7 oyuncusu yarın da sahada olacaklar. İşte Dani Alves, Pique, Messi, Iniesta, Busquets, belki yedekten Xavi, Pedro yine yedek oyuncu olarak olabilir. Sahada olacaklar. Yani bu takımın 2008'den sonra özellikle Avrupa futboluna damga vuran takımın yani birkaç tane Şampiyonlar Ligi kazanması gerekiyordu. Yarın akşam 3. almak isteyecekler. Çünkü kadroda yavaş yavaş değişiklikler oluyor. İşte Xavi ayrılıyor takımdan. Yani Iniesta'nın kaç yılı kaldı bilemeyiz. Tabii Messi falan devam ediyor. Ama favori olacaklar. Yani bu yola damga vuran MSN üçlüsü. Yani Messi, Suarez ve Neymar. Sezon boyunca sanıyorum 120'den fazla gol attı resmi maçlarda bu üç oyuncu. Yani futbol tarihinin en etkili forvet üçlülerinden birini oluşturuyorlar. Durdurmak gerçekten kolay değil. Karşılarında da İtalya futboluna son 4 yılda damga vuran Juventus var. Üst üste şampiyonlukları alıyorlar İtalya'da ama 2006'daki Calciopoli skandalından beri hiç bu noktaya çıkamamıştı Juventus. Yani öncelikten düşürüldü, İtalya tekrar zirveye çıkması yıllar aldı. Çok da favori olmadıkları bir sezonda finaldeler. Juventus daha çok kaybettiği finallerle meşhur. Yani 7 kez final oynadı Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüplerde. İkisini kazanabildi. Son bundan önce oynadıkları son 3 finalde kaybettiler. 97, 98, 2003. Daha çok işte kaybetmekle meşhur. Yarın da favori değiller. Doğrusu senin tahminin nasıl? Yani Barcelona'nın 3-1 tek farklı değil. Bence Barcelona'nın en iyi oyunu oynarsa çok yapacak bir şey yok. Yani 3-1, 2-0 öyle bir skorla kazanması lazım diye düşünüyorum. Juventus'un kazanması bence çok büyük sürpriz olur. Ama yani Juventus çok iyi takım. İyi direnç göstereceklerdir. Ama dediğim gibi Barcelona yani ligin ikinci yarısında ritmini buldu. Forvet'teki 3 sıra dışı oyuncu ki yani dünyanın en iyi 10 oyuncusundan 3'ü. Hatta bence 1-3 mesela birinci en iyi oyuncu, üçüncü oyuncu, belki işte 6-7. oyuncu bir aradalar. Messi, iyi anlaşıyorlar. Neymar öyle mi? Messi bence en iyi oyuncu. Hı. Neymar bence en iyi üçüncü oyuncu şu anda. Suarez de işte 6 ve 7'ye böyle bir yere koyabiliriz dünyada. Yani çok şey tabii. Güç yoğunlaşması yani bir takımda olması. Ve üçü de Latin Amerika'dan üstelik ilginç. Ve üç farklı ülkeden evet. Üç farklı. Arjantin, ülkeden. Brezilya, Uruguay. Yani bu kupadan sonra Suarez gitmiyor sanıyorum. Copa Amerika var. Güney Amerika şampiyonası var milli takımlar. Oraya gidecekler. Suarez galiba çağrılmadı bu sefer kadroya herhalde o izinli. Evet. Kupada. Ama Messi ve Neymar bir de milli takıma gidecekler buradan. Yani Barcelona'nın kazanması lazım. Yani bu sezonu taşlandırması lazım. Bu arada iki takım da hem lig hem kupa şampiyonu oldular kendi ülkelerinde. Yani kupayı kazanan bir de üçleme yapacak. Şampiyon olan yarın akşam. Böyle güzel maç. 21.45'te maç bu arada. Sanıyorum herhalde Star yayınlar maçı. Evet. Peki spor vaziyetimiz, futbol konuştuk. Sağ içini konuştuk. Ama sağ dışı devam ediyor. Geçen cuma bahsi açmıştık. 3-4 gün sonra Zepp Blatter istifa kararı aldı. Evet. Yani cuma günü seçimi kazandı. Biz sabah konuştuk. O gün seçim vardı. Seçimi kazandı. Ben 130'a 70 falan demiştim. Kaç? İlk tur 130'a 73. Evet. Galiba sonuçlandı. İkinci turda Prens Ali çekildi. Ürün Prens Ali. Ve Blatter başkan oldu. Ama yani şey devam ediyor tabii yani o soruşturma vesaire herhalde bir pazarlıktan önce salı günü Blatter bir basın toplantısı yapıp istifa kararını açıkladı. Tabii şöyle istifa kararını açıkladı ama hala görev başında. Yerine biri seçilene kadar görevi sürdürecek evet, herhalde. Yerine biri seçilene kadar en erken FIFA Genel Kurulu'nun ki olağanüstü genel kurulun Aralık ayında olacağı söyleniyor. Yani 6 ay var daha belki 6,5 ay. Yılın hangi, yani Aralık'ın hangi döneminde olacağını bilmiyoruz. Bayağı bir dönem yani. O zamana kadar iş nasıl sürecek? Blatter dün şey demişti. Reform çalışmaları için çalışmaya başladık falan demiş. yani belli ki bir bütün yapısal bir şey lazım. Dönüşüm ve soruşturma lazım FIFA'da. Bunlar yine Blatter'in döneminde mi yürütülecek? Örtbas mı edilecek? Şimdi yavaş yavaş şeyler açıklanmaya başladı. İşte önceki gün çarşamba gecesi yani bu soruşturmaların kıvılcımını atan Chuck Blazer'ın eski Amerikalı FIFA üyesi Chuck Blazer'ın FBI'ye verdiği ifadenin şeyi çıktı. Metni yayınlandı. Ve 92'den beri FIFA ile ilgili konularda rüşvet almaya başladık diyor. İfadede Blazer. Yani bunun içinde mesela 98 Dünya Kupası adaylık dönemi var. O gün herkes Fransa diye atladı ama galiba Fransa'nın rakibi Fas'tan şey almış. Rüşvet almış. Hı. Mesela işte 2010 Dünya Kupası için rüşvet alınmış. Amerika'daki Gold Cup'ın organizasyonu için rüşvetler. Bir rüşvet ağı yani zaten çok belli yani ki. Dünyanın en büyük kartellerinden biri gibi gözüküyor. Şey olarak yani çete olarak anlamına uyuşturucu karteli gibi bir futbol karteli. Evet, yani aslında bu futbol ekonomisinde dönen para birçok sektöre göre çok daha küçüktür. Yani burada bahsettiğimiz işte bütün FIFA'nın ekonomisi nedir? Mesela 4 yılda 5 milyar dolar. Halbuki işte siz geçen hafta söylüyordunuz değil mi? İşte bu işte banka skandalı bilmem ne orada evet. Bunun 1000 katı dönüyor evet. Tabii yani. Dönen para 1000 katı. Yani burada bu tabii futbol, spor çok vitrin bir alan. O yüzden şeyi, tantanası fazla oluyor bu işin. Bir de bir kısmen siyasi bir alan tabii. Burada bu büyük organizasyonları prestij için almak istiyor birçok ülkeler. Bir siyasi itişme var. Ne oluyor? İşte adaylık sürecinde hükümetler devreye giriyor. Olimpiyatlarda atılıyoruz. Olimpiyat adaylıklarında devlet başkanları, başbakanlar, prensler, krallar, mutlular şeye geliyor, desteklemeye geliyor. Yani bir, yarı siyasi bir alan. Ama Blatter, daha doğrusu FIFA şunu yapmak istedi son 30-35 yılda. Yani bu alana aslında kimse müdahale etmesin. Biz kendi usulümüzü yürütelim. Yani bunun bir iyi tarafı var. Her ülkedeki, ya bunun her ülkede de böyle uygulanmasını istiyor bu arada yani. Bir ülkede Futbol Federasyonu seçimine hükümet müdahalesi istemiyorlar mesela, değil mi? Arada hep geçici olarak ihraçlar oluyor. İyi yanı işte o müdahale, ama kötü yanı şu, böyle denetimsiz, şeffaf olmayan bir kurum. Herhangi bir kamu denetiminden nasıl diyeyim, muaf bir şey, bir kurum halinde FIFA. Yani kimse denetlemeyecek, hesap sormayacak. Bu halde işte şeyin, başkanın ne maaş aldığını bilmiyoruz. 5 milyon mu alıyor, 10 milyon mu alıyor, niçin o parayı alıyor falan, öyle bir durum işte. Şimdi herhalde bütün bunlar açığa dökülecek. Evet, Jack Warner'da konuşacağım demiş bu son gördüğüm haber. Çok kilit bir isim tabii. Trinidad Tobago'lu Jack Warner. FIFA'nın eski başkan yardımcısı, yardımcılarından biri. Trinidad Tobago eski Futbol Federasyonu Başkanı, ama bu rüşvet ağının en kilit isimlerinden biri Jack Warner. Daha yani FIFA zaten onun soruşturma kapsamında işte icra kurulundan falan ihraç etti, ama belli ki yeterli değil yani, onun da konuşması lazım. Ya bunların mesela Türkiye etkisi ne olur? Bir de bu var. Onu soracaktım ben de. Evet, şimdi icra kurulunda bir Türkiye var yıllardır. Şinez Erzik. Aslında kilit isimlerden biri. Yani bu son iki hafta öncesinde elimize gelen bilgilere göre mesela icra kurulundaki temiz olduğu düşünülen 4-5 üyeden biri. Yani hiç bu işlere bulaşmadığı. Ama işte soruşturmalar devam ediyor. Bu soruşturmalar kapsamında İsviçre'de ifade vermiş olması lazım. Çünkü ifadeye çağrılanlardan biriydi icra kurulu üyesi olarak. Ama henüz ben bu olaylar üzerine bir röportaj verdiğini, demeç verdiğini görmedim. Tabii mesela meşhur 2005'teki İsviçre maçı var Türkiye'nin. İşte bu İsviçre'lileri burada dövüp patakladığımız. Evet, çelme taktığımız. Mesela bütün dosyalar açıklanırsa mesela o da açıklanır mı? O şeyde neler oldu? Nasıl Türkiye ucuz kurtuldu o işin içinden? Belki o dosyalar da açılacak. Ya da hala bitmemiş olan şike davaları mesela. Yani FIFA oraya müdahale etmedi. Müdahale edecek mi? Evet, asıl ben onu hatırlıyorum. İsviçre yani maçı çünkü aklıma gelmemişti. Sen söyleyince hatırladım. Önemli, ama şike meselesi de bin bir türlü tozdan dumandan hiçbir şey görünmeyen bir yer. Ama belki FIFA'ya yansıdığı şeklini öğrenebilirsek çok daha fazla bilgiye de ulaşmış olabiliriz. Çünkü şu statüko durumu aslında Türkiye'nin lehineydi doğrusu. Evet. Bunu söylemek lazım Türk futbolunun. Blatter'in olması, böyle her işi şey ortaya çıktı işte bu sabah. 2009'da İrlanda-Fransa maçı. Thierry Henry elle düzeltip pası verdi. Fransa golü attı, New York pasına gitti. Meğerse tazmin için, hakem hatasından dolayı 5 milyon euro tazminat ödemişler İrlanda'ya. Hakem evet. Hatası yüzünden. Yani bu ne demek o? Sus payı tamamen. Evet, çok konuşmayız, al 5 milyonu. İrlandalılar ama çok itiraz etmişti sen. Evet evet, ama yani her hakem hatasından dolayı tazminle iş çözülecek. O zaman herkes şey yapar yani. Bir sürü tarihteki tek önemli hakem hatası oydu. Yani Dünya Kupası finallerinde var hatalar. Herkes o zaman kendi payını ister. Demek ki böyle sus payları var. Yani bu statikonun bozulması bence Türkiye'nin, Türk futbolunun şöyle mevcut yönetenlerin aleyhine olur. Ama Türk futbolunun temizlenmesi ve düzelmesi açısından olabilir. Lehine bir karar olabilir. Evet, bakalım. Enteresan bir durum bu arada da. Demirören'de Süper Lig anonim şirketi futbolumuzda milat olacak demiş ve yeni bir milat açıklaması daha gelmiş. Sayısız milattan biri. devamlı sıfırlanıyor değil mi tarih? Evet, tarih sıfırlanan bir tarih var. Doğrusu zihniyet anlayış ve yönetenler değişmedikçe Süper Lig AŞ'nin hiçbir faydası olmaz. O Süper Lig AŞ'nin kurulmasının benim anladığım şu ana kadar ki demeçlerden tek amacı şu olacak. Televizyon yayın gelirlerini yapay olarak arttırıp bu da yani yine herhalde işte kamu kaynaklarını zorlayarak, kamuya yakın şirketleri zorlayarak işte Türk Telekom, bilmiyorum şu an TMSF'nin elindeki şeyin durumu nedir, ne olacak Digitürk'ün, Lig TV'nin. Bir de oradaki şey paylarını vermemek işte. Federasyon payı falan vermeyip beceriksiz kulüplerin eline fazladan para vermek. İşte onlar da o parayı çarçur edecekler. Bu yaz örneğini çok iyi göreceğiz şimdi. Yabancı sınırlaması değişiyor bu yaz. Evet. Eminim Avrupa'daki bütün futbolcu simsarları en kıytırık yabancıları Türkiye'ye pazarlamak için seferber olacak şimdi. Her takıma 14 yabancı olacak ya. Evet. Azami. Yani demek ki nasıl diyeyim, belki de işte 90-100 yeni yabancı oyuncu Türkiye'ye gelebilir bu sezon. Bu yaz. Tam bir şey. Futbolcu simsarları için. Büyük bir fırsat yani. O çarçur edilecek o para zaten. Yeni para gelirse buralarda. Evet. Peki. Burada bitirelim istersen. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Alp Ulagaylı Spor. Evet, bu şekilde de bu haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Önümüzdeki pazartesi günü, gelecek haftanın başında farklı bir konumda kalkacağız herhalde. Çünkü seçim var. Biz şeyi de hatırlatalım. Oy ve ötesi hala bu akşama kadar müracaatları kabul ediyor. Ve seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için büyük bir gayretle çalışmakta olan bir dernek. Ve 80 bin kişi hedefliyorlar. Evet. Çalışanlar hala oy ve ötesi.org'dan onlara ulaşarak seçim güvenliği konusunda yurttaşlık görevi olarak üstlenebilirsiniz. Onu bir kere hatırlatmak isteyelim. Ve işte Şahin Alpay'ın da dediği gibi hükümetin ülkeyi boğmak istediği karanlığı yırtabilecek mi diye bitiriyordu yazısını. Hilesiz bir seçim olarak halkımız, bakalım hilesiz bir seçim olacak, halkımız hükümetin ülkeyi boğmak istediği karanlığı yırtacak mı diye bitiriyordu. Karanlığa boğulmak istenen Türkiye başlıklı yazısında zamanında Şahin Alpay'da önemli bir, şimdiye kadar çok ağır provokatif olaylarla bir savaş manzarasını andıran görüntüler vardı. Çok, birçok insan yaralandı, ölenler oldu. Ve korkunç vigilante görüntüleri de bugün çeşitli gazetelerin ve internet sitelerinde de şeylerini süslüyor. Ellerinde bıçaklar, taşlar olan işsiz görünümlü genç insanlar var. Bunlara da aldırmadan bakalım ne olacak? Milletvekili dağılımının nasıl olacağı? Bıçak sırtında bir durum var. Yani Halkların Demokratik Partisi'nin barajı geçmesi meselesi çok önemli farklar yaratacak gibi gözüküyor. Hem bir referandum yeterli sayısını bulması demek olacak bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, hem de 275 milletvekilinin tek başına hükümet kurmaya yeter sayı yani bulunmasına. 276 evet. Evet, bulmasına sebep olabilecek bir durumla karşı karşıya kalacak Türkiye pazartesi günü. Evet, HDP'nin %10 seçim barajını, dünyada başka hiçbir ülkede olmayan çok en yüksek seçim barajını aşması halindeyse, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 260 ile 280 arasında milletvekili çıkarması ve HDP'nin de 60-70 arasında bir milletvekiline sahip olması, o zaman bambaşka bir durumla karşılaşacağız. Bunun incelemesini yapacağız. Evet, bunun grafiklerini de ondan sonra .org sitesinden de daha detaylı bir şekilde görebilmeniz mümkün. Evet, bu şekilde de tamamlıyoruz Açık Gazete'yi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.